santane lu kenn mënul ku goor ku amati soxna yi bul di gantu lo man lolou bu xasse am ci kër gi rek do fi deg ciow ku jigen kuy sey bu muy santane lu kenn mënul ku goor ku yor soxna bu mu gantu lu man ci misal yor nga ci sa poche bi ñaari junni soxna ci ñew ne la dama soxla témèr nga ne ko mënuma ko toj wala nan yoruma ko mu kër gi taxé wala ciow am ci mbañ ñol ñol yow ya ko def te suñu borom dina la ko laaj ku yor ñaari junni soxna ci nga nekkal ci kër gi laaj ci témèr loolu kenn wuru ko waaj tabarakallah kana kay da nga wara sawar ci ne man de sawaron na sax nga laaj mako ndax nangam ak nangam tek ci say kaddu yu neex do re yëkëti xaalif ba jox ko ndax mu gëj waye amna ci goor ñi ñeen bal mu yo xamne kenn mu leen laaj xaalif waaw kenn mu leen laaj xaalif suñu borom neena ñeen ñi yore joxe leen ni ngeen yore ñeen ñi yuru tit joxe leen li ngeen tollu ko neen na joxe ni mu tollu su ko defé bu ñu demé ci xew yi sax ni ñi xew bu ñu dem sekk ko xamni ki mom tam lam yor mutu munu ko yor ñu bëgg ko xewal xew mo xamni day xew mu toll ni xewu ñëlé xew yi du tollo mu nga dem ci xew mo xamni ceebu cecc tax la ñuy togg te ceet ga te day neex wala laax ñen bal mu yëndaw ku nday ali salatu wassalam amuna soxna so fu doon ganalé kéro saabe na nga la gëni mu neex tabarakallah sangar ma ji day sukk machallah ñu lal mel mbalan ñu def ci tandarma ñum ñep ñu bokk lek tay di bo fi doon cietal ñu ñew nga togg ci bu jeen da nañ ko jeen ci journaux yep bu suba titre yu mag lañ koy def tabarakallah aladi pala lire ko lolu suñu borom santu ñu yoyu nga xamne atun ñu ko mënu ñu ko su ko def nga xali bu goor ndaysan di dajale am ñaari projet ben bi moy kër bi def moy jabar dundam gi yep mën nako liggey te ñaar yoy du man dundam gi yep ñu koy laaj ay million ngir mu am kër diko laaj ay million ngir mu am soxna te ndaysan lam yor ben muy ties gu mi ngab wala muy tabal jum tek wala mu nek apprenti tulier wala mu nek apprenti tabarkallah minisi wala yi demini ki yoy ndaysan kër na ci kanamam soxna na ci kanamam mu ne ca yooye diko xalaat rek moo tax xale yi góor ñu bari ci ñoom tabarakallah amatuñu yaram léegi ay xale yu sew la ñuy doon ndax xalaat yu bare bare ngeen baal ñu wax waaye daal li ñun fiq soo saati min saati bu ñu ko déggul ñun ñëpp dëkk bi day neex lool kenn ku ne nay joxe nam tal rek sànni daal koo tolal mag gaa yi ñoo ko wax suratul talaq aaya juróom ñaar yàlla nag mu ne yéen xale yi amagut te ñu leen di laaj lii ci wàllu soxna yéen góor ñi amut te tàggoog seeni soxna te bëgg di leen jox ba baaxi dajee jeex fa yajcalullahu yàlla yàgg naa def baada usrin yusra fa yajcalullahu yàlla yàgg naa def baada usrin ginnaaw jafeñal yusran ak yombal tabarakallah léeg leen nga waxtaan ñu mu wax la démb jafeñ-jafeñ ñu nekkoon nga xool ko tey tabarakallah mi ngi war oto mi ngi war ay caabi mi ngi dëkk fu moom ak yu demee ni ko yooyu sa yajcalullahu baada usrin yusra allahuma ya muyassiru yassir wala tuassir wa tammim alayna kull amrin asir tabarakallah suratu talaq aaya juróom ñaar sa yajcalullahu yàlla yàgg naa def baada usrin yusra ñu bari ñu ngi ci jafeñ-jafeñ waaye ku muñ suñu borom nee na yàgg naa fekk jafeñ-jafeñ mu fatt ko ba mu nekk loo xam ne lu yomb la mbokk yi yàlla jeexal na nag loi yi mu doon wax ci wàllu takkante beeg fas yi beeg yu ni demee def ne su ngeen fas yi jigéen na ngeen fexe ba mu set ngeen dor koo fase ndax ngeen mën a compte ibbe ja bankal sa baram ñaaral ba mu ne bu leen leen génn bu ngeen leen fasee na ngeen leen bàyyi ci kër gi ñu jàppe fi idda ci biir kër gi lay jàppe idda moom ndaw si ba baa idda ja di ne jeex lu dut mu def loo xam ne lu ñaaw la ci kër gi ñëpp teg ci seen bët loola nag na ngeen ko génne yàlla mu ne su idda ja di bëgg a jeex ñetteelu loi bi wala ñetteelu article bi su idda ja di bëgg a jeex na ngeen leen téye ci njëkk mbaa ngeen tàqale koog ñoom ci njëkk benn aliena su ngeen def fase ngeen wut ñaar ñu maandu te itam ñoom ñay seede nañu jubal seede ga tabarkalla digen ñi nga xamni ñoy japp idda nak neena bu de ndaw so xamni fi magna ba gisatul bax wala jank bo xamni dafa tuuti ba gisatul gisagul bax ñom ñaar ñepp ku ci nek ñetti wër lay japp idda digen ñi ëmbu suñu wasine lay idda jey jeex benen at bi benen loi bi fu ngeen dekk nañ fa dekk ba baa idda jey jeex bu len len xatal nak ngir ñu fay len alal suñu ëmbé dé len len jox dépense di len dëkkal di len jox kodday ba bañu wasil suñu len den nampalal na ngeen len di fay na ngeen waxtaan mbir yi nak ba tek ko ci yoon ndax fasiyenté tiwuta mëna waxtaan Allahu akbar taggu nit jëru nga diko def non ngeen tok di waxtaan seen mbir tabarakallah ba mbir mi jëf su ngeen jibowul nak ngeen wut keneen ko ko nampal yalla mune goor gi am na joxe ni muy amé ci ñu xompu wërsegam tiyatalé wut na joxe lim yor rek ñu xamni jambar la ndax la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha gis nga mbokk yi ay tunk yu am solo yo xamne bo demé ci kutubul furu' muy téré jangale fiqh yaatal nañ ko lol tabarakallah waye yalla nak tunk nako ba nopi mu ñew nak ci benn mbir mom solo wa ka ay min qarya bari na rew mo xamne bari na dëkk boo xam ne bari na penc moo xam ne ak bari penc yoo xam ne yàlla daa wàcc loi yi ne leen dee leen fasee nii dee leen jàppee idda nii dee leen dëkkale soxna yi nii seen àq yi nii la toll yàlla ne atat an amri rabbiha ñu daa di wëlbati daa di moy seen ndigalu borom tabaraka taala yàlla ne defe leen nii ñu bàyyi noonee waaw fasee leen nii ñuy fasee neneen bu leen leen génn ñuy sànni bagaas ci biti yéen jigéen ñi bu leen génn ñu fasee la nga takk sa musoor ci sa ndigg wooyib ab camion bu taxaw sa càm mi ñëw xuloo ya jolli kàddu ya di génn su ëllëgee nga sol saw yàlla ndànk bokk sa kurus naan bàcc ndaw ndax jiw laajuma waaw ndax nokoy laajuma mu naan laaj na la démb kay nga naan munumaa muñ ak danaa ko seeti loolu jëru ko yàlla nee na bëri na boo tëralee loi yii cim réew wala cib dëkk nee na ñu moy ko bàyyi fa loam yi ñun daa di tëralal suñu bopp nekk suñu fasee nii la kuñ fasee nii la ba suñuy loi jeex nekk article yu bari suñu borom nee na ba ko ñooña defee mooy seen ndigalu borom wa rusulihi mooy ndigalu seen yonent ak borom xam-xam ya fa xaasabnaaha dañ leen a mbugal dañ leen a isaab xisaaban shadida isaab gu métti maanaam yàlla toppanteeg ñoom waxoon naa leen la bu ngeen defee lii li xew yéen a ko def kon lii day xew waxoon naa leen la bu ngeen defee lii li xew yéen a ko def kon lii day xew muy xew rek tabarakallah suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa azabnaaha azaaban nukra ñu mbugal ko mbugal moo xam ne mii mu naqari la waaw xisaab ko xisaab bu métti mbugal ko mbugal mu naqari moom suñu borom tabaraka taala fii lay jaar ak ñi nga xam ne ñoo di ñigat di te nangu ñoo jaar fi yonent yi jàngale ala rasulillah suñu borom tabaraka taala ci suratu talaq aya juróom ñett mu leen lii ma leen tëralal ci ay atte lii ma leen tëralal ci code de la famille ñu ne ha mu ne bëri na dëkk bu ma ko mas a tëralal ñu ne ko fu ñëpp tëralal seen bopp la leen yonentee wax ak borom xam-xam ñu ne ko fa ñëpp tëral seen bopp fa xaasabnaaha xisaaban shadida ma xisaab leen jigéen ña sonn tabarkàlla góor ña di leen sone di leen dóor di leen mettital yërëmatuñu leen ndax li nga xam ne atat an amri rabbiha góor ña bëgg soxna mënuñu koo am ko am soxna tabarkàlla di ca sonn te du sonn ci yow léeg-léeg nga dénk ko loola réer léeg-léeg nangam yu ne demee ndax lan atat an amri rabbiha wa rusulihi fa xaasabnaaha yàlla dina lul bari na lool xale yi juddu tabarkàlla koo na ci defal mën a du def léeg-léeg ñu génn kër ga di def yeneen tabarkàlla fa xaasabnaaha xisaaban shadida wa azabnaaha azaaban nukra suratu talaq aya juróom-ñett yàlla mu ne fa zaaqat dëkk ba mos wa baala amriha dëkk ba mos wa baala amriha mugalu kefaram mujantalu kefaram wa bala mujantalu amriha kufriha mujantalu kefaram waya wa kana munak aqibatu amriha mujantalu kefar goge qasran di ak pertanga ci mom yalla ñu tal musal ñu dal a'adda Allahu lahum yalla dencal na len azabun shadida mugal mu metti fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu yalla nen ñi nga xamne def leena teureul ko dala fami sunu borom moy wax ne ñu ko fu ñu ko teureul lenen a'adallahu lahum 'adaban shadida yalla qarna leen bugal gu metti kon nak wattaqu fattaqullaha ragal leen yalla ya ulil albab yeen borom xel yan alladhina amanu borom xel yi daf ci am ño xamne kafaru waye yalla ni fi lima djiblu moy ulil albab alladhina amanu nang ragal yalla fattaqullaha yalla nak jarna ragal ndax day teural ay loi ngeen ko fu ñuk ñu def leneen benn bis rek nga dimu radio bi ñuy lim ay tour bam yag ñu ni diw joge na fi tay lañ koy jël yobbu ko bara sangam nangam nangam waaw ñun ñepp neysaan say mbokk daal di gas am tax bam xoot tak say tank tak say loxo laxas la bu nga deugal wax ki tax bu ngi xoot duggal la ci biir daal la cey solat masale dem fer keur togg ay ceb lek fattaqullah ya ulil albab alladhina amanu dagen xamne qad anzalallahu ilaykum dhikra dagen xamne qad anzalallahu yalla waccene ilaykum ci yeen dhikran alquran ñeneen ñu ne dedet dhikran ab yunent ñeneen ñu ne dedet dhikran wahyu wax joju mufassirun biñ ci ñewé ñu ne al murad bi dhikri huwa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bi dalil annahu ubdila minhu rasulan yatlu ñu loolu mo lay wone ne zikran ñu ci jublu yunus bi alayhi salatu wasalam atabarina loolu di wërne mom ci la and abu saoud ne waaw abu saoud mom tam loolu la wax ñeneen ñi nak da di jël yeneen wax ku melni ibnu atiya ku melni sahibul bahr al muhit ñom ñu ne wax ji du nonu azikr moy alquran ar-rasul modi muhammad sallallahu alayhi wasalam ولمت البحر من وظاهر أن الذكر هو القرآن وأن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم قلنا قد أنزل الله يلا وجهنا إليكم تين ذكرا القرآن وأرسل رسولا من وأرسل جوجنا بنكو في نب نولنغا خمنا اللغة العربية دينا دي دفلون دينا دفنوني تبارك الله لا دي كوي حذف منك محصوف تقديره وارسل رسولا لولو لنج كوي فيري تبارك الله يونت بوب نك يتلو عليكم ايات الله مولن دي جانغال اي يالله يتلو عليكم ايات الله مولن دي جانغال اي يالله لوا يالله مبينات منك لو لير لو ني ليرال موي جانغ اي يالله ni lañuy takké sey ñu né waaw mu né ni lañuy fassé ñu né waaw mu né ni lañuy jappé idda ñu né waaw mu lim ko limani ba mu jeex mom suñu borom waaw lutax yalla dañuy defal li li ko jël lazina amanu ñir mu jël na ñako gëm té diko doxale nam ko waxé wa amilus salihati té tay def lu baax mu gënné len min az-zulumati ci tirus yi na ci jamono ila nur jëme len ci développement mu jëndelal min az-zulumat ci lendem lendem yi ila nur jëme len ci ak leer lendem lendem yi moy jafagne jafagne aduna yi an nur moy am jamm ak xel mu dal wama yu'min billah ku gëm yalla ku nek wa ya'mal salihan ta def lu bax yudkhilhu yalla dana ko dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja'al anharu dakhya خالدين فيها تلي صخ مكان ابدا ابدا بفو خالدين فيها ابدا تلي صخ بفو دوجن كوكو نك كو يالا ديفال لول قد احسن الله له رزقا يالا رفعت الله لنا ورسغم كو ام لول يا ري ورسك وسع لهم في الجنات الرزق وهو ما رزقهم من المطاعم والمشارب وسائر ما اعد لاوليائه فيها فطيب لهم wala fatayyabahu lahum mune yalla yaatal na seen wërsëk ci aljanna ja modi yawmul qiyamati goor ñu dugg aljanna ñepp dutuñ joxe dépense waaw qad ahsana llahu lahu rizqa ku fexe ba dugg aljanna duto joxe dépense duto fay courant do fay ndox do fay téléphone do jënd saabu do fay foot kat tabarakallah do jël mbinan yoy yépp lo tax qad ahsana llahu lahu rizqa ku fexe ba dugg aljanna waye jigen nit nonu seen cione ñuy def it duñu ko def tabarakallah dutu ñu yene damba di jaay gejj wala keccax tabarakallah duñu dem ci marché yi di yulee fëgg jaay yoy yépp dutu ñu ko def ñoom jigen ñi ndaysan ku dugg aljanna dal qad ahsana llahu lahu rizqa suratu talaq ay fuk ak ben yalla neena allah allazi yalla ay ki nga xamne su ngeen gisee muy teural loi yi mom rek moko sañ allah allazi yalla ay ki nga xamne li tax mu teural loi yi nan ni lañuy takke ni lañuy fasé te koko defi wul ni nangam nangam yalla day khalaqa sab'a samawati mu bind jurom ñaari asman yi wa min al ardi mu bind soosi it mifle ko na ñu tal ni juróom ñaari asamaan yi foofu it la xilaafa bayna alulama an alsamawat sab'a borom xam-xam ñi wuute wuñ ci ne asamaan yi moom juróom ñaar la lu mu amuñ ci wuute wa ama al ardu faxtalifa fiha soosi nag dañ cee wuute am ñu ne juróom ñaari suuf la ñu ne leen fu ngeen ko teg ñu ne ndaxte aay ji moo ne wa min al ardi mislahunna ak hadith bo xamne yaronte bi mo ne alayhi salatu wassalam man zalama qida shibrin min ardin tawaqahu min sab'i aradin wala tuwiqahu min sab'i aradin ko ci xamne da nga xecio suuf ak sa morom man nangu ci mom lu tol ni sa digeunte bara musannikay bi ak sa bara mu dey bi nga nangu ko ci suufu waji 30 cm wala 40 su alaxira loole dañ la koy laxas ci sa baat bi suuf soose lañuy dagg ba fa suuf yam laxas la ko ci sa baat bi muy ay toni toni toni suuf nga gaddu koy dem moo tax xëccoo suuf ci li wóor di la bokk tabarakallah te nit ñi man ko lool maamum roq aussi moomoo ko maamum lii moomoo ko ba far nga gis ko wax ne day fekk ay maitre jaambur yépp mu dem gàllankooru ca ferankolaayu ca fexe ba moom ko allahu akbar këri doono yeeg yu demee ni ki yooyu nga fexe ba suuf soosu nga far moom ko ci ay këyit rek dugg ci këyit yoo xam ne tabarakallah këyit yu leerul la këyit yi jaxasoo ba nga moom ko ñii toppatoo suuf si xam nañ ci bare bare bare yoo xam ne kii di wax ak yéen xamu ko ci waaye daal yunt moom nee na képp koo xam ne kii da ngaa tooñ ci suuf sii ba nangu ko ci nit nangu ci moom lu toll ni chibre muy diggante baaraam di gën a gudd ci baaraam yi ak baaraamu dëy bi bu ñu ko tàllalee nii ndiggante suusu nga nangu ci waa ji su alaxira dañ la koy laxas ci baat diisaay baag yépp tabarakallah wa min al ardi mislahunna waaye daal foofu ci hadis boobu nag la borom xam-xam yi wax ne kon asamaan yi juróom ñaar la suuf yi juróom ñaar la am na ñu ne innaha ardun waxida suuf ci benn suuf rek la ñu ne ndax lan mu ne mumaasala bi ñu bi yàlla di wax fii laysat fi l alad wa innama hiya fi l xalq wa l ibda ay mislahunna fi l ibdaai wa l ixkaam waaw loolu la wax ba demee ci docteur Aliou Sabo ni nag mu ne moom li wax ju njëkk ji moo gën a leer ci moom te it moo gën a siiw wallahu aalam ñu mu bindee juróom ñaari asamaan bind juróom ñaari suuf yatanazzalu day wàcc nag al amru ndigal yi baynahunna ci seen diggante yatanazzalu day wàcc al amru waxyu bi baynahunna ci seen diggante ndigal yi jóge asamaan di wàcc ci suuf di ñëw ci yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yonent yi di ko jàngale yàlla loo jublu ci loolu mu ne li taalamu ngir ngeen xam ne ann allaha ala kulli cheyin qadir dama bëgg ngeen xam ne yàlla lu ne la man li taalamu ngir ngeen xam ne ann allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man yàlla tëliwu dara waaye dafa am nag yëm jomb dafa am yoo xam ne daf koo jomba def waaye yàlla lépp la man su ko neexoon fi ne da nga dugg sa roqo rek ne ko yàlla dama bëgg 10000 rek gis ab 10000 di jóge ci kaw aw 10000 kon li cëpp waaye kon fi ne kenn dootu liggéey bu fekkoon ku dugg sa ne 10000 rek ñëw kon kenn dootu liggéey legam lool amna sax te taxul fini amna ño xamne nangotun ko nga tok rek di dag ay tabarakallah ay mbir di jang ne nenañ ko wax nangam am nangam ngay wax rek waxuma la sa fekkon soko waxe pak ci di minute di wacc su nek yalla lepp la man waye lool da ko jomba def ndax su ko defé fi nek ni programme day yaq wa anna allah ajin ngeen xamne yalla qad ahata bi kulli shay'in ilma lepp la pek ci xam xam dara umpu ko mom subhanahu wa ta'ala bakki suratu talaq suf la yam bi sar bo xamne moy sunu juroom ben fukkelu sar ak juroom wacc madina nek fukki aya ak ñaar indi walu sharia indi yu am solo rawatin li wekku ci walu jeuker ak jabar walu fasé la ca don sunna ak nit ñi fasé ak walu fasé rek da jëc ak gallu dépense yaak dekkuwaay yaak ki nampal niñ ko war a fayé yooyu la sar bi ëmboon moom suratu at-talaq wàcc madina yàlla ñu yàlla defal dégg topp ñun ñëpp tabarakàlla suñu juróom benn fukkeel sar ak juróom benn mooy suratu tahrim moo topp ci suratu talaq moom it madina la wàcc aayam yi nekk fukki aaya ak ñaar ci riwaaya xafs saaru madina ñoom bëri wuñu ñaar fukki saar lañu ak juróom ñett mooy saar yi wàcc madina ñaar fukki saar ak juróom ñett ñi nga xam ne ñoo wàcc makka nekk juróom ñett fukk ak juróom benn boo leen boole muy téeméeri saar ak fukki saar ak ñeenti saar ñi wàcc madina nag muy ñaar fukki ak juróom benn ñoom ñooy ñëw di jàngale wàllu sharia ba mu des yetti saar ci ñoom rek yoo xam ne dañoo ñëw niru saar yi makka ya saar bii kon li muy jàngaleeti mooy wàllu ashuhunu atashri'iyya wàllu sharia moom it dina indi ay at yoo xam ne ñu koy tibbe ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tibbe ko ci soxnaam yi nga xam ne ñooy ummahatil muminin soxna yu sell yooyu yi nga xam ne famille bu nekk bu ñu bëggee nekk ay jullit ca famille boobee la ñuy copier indee ko indin woo xam ne tabarakallah lu am solo la saar bi ci tàmbali bi dina waxtaane ni yonente bi alayhi salatu wasalaam fiqe woon ak jaariya mu di jàmm boo xam ne maria xibtiya la mu ne ko mu ne woon moom araamal na ko ci boppam ajit duutu ko jox ay ndax xafsa mii ame ci kontante ak ndëkte ndax mer mi mu mer mu giif sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne ku bëgg yonente bi la alayhi salatu wasalaam te di sampe këram noo xam ne nun ci la ñu war a royee mu daal di wax ak moom waxin wu woyef ne ko yaa ayuha nabiy lima tuxarimu ma ahala llahu lak tabtaqi mardat azwajik aaya jooju ñu ngi ci saar bi insha allah dinañ ci dikk ndax moo ko ubbi ginnaaw ko suñu borom jël meneen mbir mu mag moo xam ne itam mi ngi ci biir kër yi mooy wujj yi nga xam ne ñoo ne ci kër gi secret yi nga xam ne dañ koy weerante waaw ay soxna jël secret fii jokkale jokklante ay secret loolu saar bi dina ci ñëw ndax loolu mën naa mabbu ab sëy te it sëy bu mabbu ñaare foofu rek la jóge yàlla indi ca benn misaal nag ci secret bii mu wax xafsa ne ko na ko nëbbu xafsa ginnaaw xarit la woon ci aïcha kii omar a ko jur kii aboubacarin mu waxtaan ak moom ca loolee yonente bi alayhi salatu wasalaam loola daa di ñëw ci moom mu soppiku ca ba naroon caa caqalikoo soxna sii di xafsa wa is asarra nabiyu ila baadi azwajihi xadisan aay jàng noonu mi ngi ci biir saar bi saar bi indi beneen cong mu am solo te nekk ci biir kër yi ci soxna yonente bi alayhi salatu wasalaam bi nga xamee ne la ndox seen diggante ndox na ca ci wàllu xëccoo fiirante ga daal di cay dox ci mbir mu amul solo lool. Yàlla ne ko léegi tàqalikook ñoom mu indil la soxna ju leen gën. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan xayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin. Ay yooyu mu ngi ci biir saar bi insha allah dinañ ci ñëw. Bu saar bi jeex mu indi ñaari misaal ba ñett yu am solo. Misaalum ndaw soo xam ne dafa weddi yàlla, dafa weddi yàlla, saggani diineem lool, boppam bii ak musur du ci dox, du woddoo lu jot, du woddoo lu fat, du yoddoo lu yaatu. Nekk ak nag góor gu baax a baax a baax, gu jub, gu jóg ca jàkk ja, tabarkàlla foo ko seen ma nga ca. Loolu benn waaj xaaj la. Ak ndaw soo xam ne dafa baax a baax yiw a yiw, di sol lu jot, lu yaatu, lu fat, yaramam wii doo ci gis dara lu dul xar kanam bii ak tenq yi. Waaye jëkkër ji doy waar lool, moom daal kaddu yu ñaaw lay yëkkati, lu ñaaw lay wax, du joxe dépense, du tër ci waxtu, tabarkàlla ay gëusër lay ñëwak di lay damaa ne bon barab sàngam ak damaa demoon sortiek dañoo amoon yu di fi dëkk, yooyu rek lay wax. Yàlla indi ñaari façon yooyu yëpp ngir wan ko jaam yi nga xam ne jëkkër jii ak jabar jee ak jabar jeeg jëkkër jii kenn ku ci nekk laa yuxni fi l axira ahadun an ahadin fa al axira, kenn du ci mën a jëriñ sa morom kenn wala leneen. Darabalahu masalan lilladina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut. Nga ne waaw ñun jànk ji amul jëkkër nag, mu ne wa maryama daal di indi soxna soofee di maryama tabarkàlla ngir moom tam muy wàllu jànk ji tabarkàlla. Sunu borom buy wax daa du des, lépp lay indi. Loolu moom la saar bii di suratu at-tahrim umm. Aay jiñ ci bëgg a jàng nag ya ayuha nabiyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Sababu nuzulam te mooy li sababoon mu wàcc, ndax alquran ma nga woon ca lawxul mahfuz ginnaaw bi mu jógee ci xam-xamu yàlla. Jógeeg alquran nag tekkiwul ne fa mu jógee duutu fa nekk. Ah kay fatiha day jóge ci yow dem ci fukki dong ak juróom wala fanweer dong mbaa ñin fukk, da nga koy gën a mokkal yëgëm jóge ci yow. Alquran noonu la mel. Kon bu ñu ne bu mu jóge ci yàlla nga defe ne fa mu jóge woon dara duutu fa. Ah kay dafa jóge te nekk fa, dara manqué wul ca ba noppi mu jóge fa. Noonu la alquran di mel. Ba mu jógee foofu dem ci lawul mahfuz jóge fa ñëw ci baytul izza muy asamaan fa jóge fii, dafa nekk nag lu xew ci kaw suuf rek alquran ñëw àddu ca. Tedd bis nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam amoon na juróom-ñeenti soxna. Bi nga xamee ne Hafsa aya na daa di tàggoo ngir siyaar ji papaam ak yaayam, maanaam ñaari waa juróom. Yonente bi jox ko ndigal mu dem. Bi nga xamee ne génn na salawaatullahi wasalaamu alayhi daa di woo Maria Alqibtiya, Hafsa daa di ñëw rek wane ak fiiraange, ne ko nag suufeel maa tax danga maa xeeb nangam nangam di ko wax ak waxaan rek, te xam ngeen jigéen seeni wax moom góor gu sa bopp tuuti attanoo ko, góor gu sa bopp def yuur gu tuuti attanoo ko, góor gu bëri problème attanoo ko. Jigéen ñoom tabarkàlla moom kay yàlla lay binde nga nekk góor goo xam ne macha allah rek nga attan seeni coow. Moo tax fi nekk nii ca dëgg-dëgg lu doy kéemaan la. Waa ci am na ñaar ak ñett ak ñeent ceetetetet. Waaye nag suñu borom am na ñu mooñe noo xam ne mën nañ cee téye ñeent te mu ne dégg, ndax téye ci ñeent gën a yomb téye ci ñaar. Loolu yàlla dogal, téye ci ñaar rek moo gën a yomb téye ci kenn. Waaw tabarkàlla loolu yàlla dibbale. Hafsa bi mu waxee loolu yonente bi ne ko kaay kaay ma dée la ndeysaan. Wax ji bari bari bari te yonente bi ab sëriñ la, te xam nga sëriñ tabarkàlla wax ji bari lool. Mu ne ko kaay ma dée la, mu ne ko ha, mu ne ko léegi xaramtuha alayya, kii mu naa mu ne ko bés naka tey araamal naa ko ci ban. Waaye nag la tuxbiri bi zalika ahadan, bu ko wax kenn. Waaye jigéen bala la joy japp nga jox ko secret bu mel ni soxna ci dal ginaaw mo ak aïssa seen neegi ñu sosolo fakke di fi dox mu feug aïssa ye mu ne ko naam mu ne ko yeeng nga le xew mu ne ko la xew mu dal ko koy xibaar lolu ya ayyuha an-nabi lima tuharrimu ma ahla Allah lak bok na ci sababu nuzulam bo demé ci al-qurtubi ca jukki fuk ak juroom ñet benen sababu nuzul bi ñu